Давайте ж паслухаем, як артыст Каліка Пташок чытае кнігу аб прыходах на зямлі робатаў-разведчыкаў з далёкай планеты. Чароўны куфэрык. Ваня прачнуўся ад хрыплага смеху і шэлесту газеты. А мо не гэта разбудзіла тое, што машына стаяла, не пакалыхвала, не патрэсвала і не гула. Праўда, гуду і шороху шын было яшчэ многа, толькі больш глухога. Мабыць, міма пралеталі іншыя машыны. «Што гэта вы робіце?» – падзівіўся Ваня. Дзядзька Мікалай стаяў на каленях перад эрпідам і трымаў перад ім газету. «Перавярніце! З таго боку таксама ёсць літары!» – гаварыў эрпід. Дзядзька Мікалай павярнуў газету другім бокам. «Яшчэ павярніце!» – запатрабаваў эрпід праз секунду. «Дык я ж сярэдзіну паказваў ужо!» «Разгортваў», – сказаў дзядзька, і толькі цяпер адказаў на Ванева пытанне. «Ну і ну, гэта і твой робат нават чытаць не ўмее». «Умею», – з нейкую партасцю сказаў эрпід. «Ну, але цяпер ужо ўмееш, а спачатку не ў зуб нагою». «Інфармацыю не зразумеў. Каму біць нагою ў зубы? Навошта? І за што біць?» спытаў эрпід. Дзядзька Мікалай разгублена закрахтаў, і Ваня паспяшаўся на выручку. «Дзядзька хацеў сказаць, што ты у літарах ні бум-бум, ні цяміў». «Бум-бум, інфармацыю не зразумеў. Здаецца, у мове аднаго афрыканскага племя ёсць слова «бум-бум». «Ды хопіць табе! Будзеш усё знаць да канца, састарышся, як аўца». Ваня пачаў злавацца. «Гэты эрпід каго хочаш можа вывесці з цярпення? Аўца, авечка, хатняя жывёліна», – мармытаў тым часам эрпід. «Вы авечкам расказваеце ўсё да канца, а чаму мне не хочаце?» «О, Божа, памаўчы, дай дзядзьку сказаць, а табе я ўсё потым растлумачу. Я табе ўсе кніжкі перад носам перагартаю, што мы ў школе праходзім, і Лёневы пакажу. За адзін дзень васьмігодку скончыш». «Ага», – пачаў гаварыць дзядзька, – «не ўмеў чытаць, дык я паказаў яму ўсе літары». Усе знакі, адразу ўсё схапіў і пачаў чытаць цэлымі старонкамі. «Разгарні да павярні, просяць». «Эрпід, ты запісаў усю нашу газету?» Ваня нават крыху спалохаўся. «Ну і дзядзька Мікалай, што ён нарабіў? У газетах жа і крытыка ўсякая бывае, пры недахопы пішуць. А во ў гэтай на чацвёртай старонцы фельетон пра нейкіх махляроў і хапух прайдзе светаў. Нашто, каб на чужой планеце ведалі, якія гадкія бываюць людзі? Каб людзі такія здольныя былі, ого!» Круціў у захапленні галавою дзядзька Мікалай. «Эрпід, я табе задаваў пытанне. Чаго ты маўчыш?» – напомніў Ваня. «Супастаўляў факты, рабіў вывады», – адказаў эрпід. «Я ведаю ўжо, што вы не любіце вайны, не хочаце, каб зноў была вайна. А на трэцяй старонцы газеты у трох месцах пішацца пра вайну, пра забітых, пра палонных, пра разбітую захопленую тэхніку». Дзядзька Мікалай апярэдзіў Ваню. «Э, браток, дык войны ж усякія бываюць, справядлівыя, несправядлівыя, захопніцкія і вызваленчыя. Калі народ якое краіны вызваляецца ад прыгнёту, ад захопнікаў, дык хіба скажаш, не ваюйце, цярпіце? Правільна робяць, што ваююць. А ты гэтае самае зусім у палітграмаце не разбіраешся. Запісацца табе трэба ў наш калгасны палітгурток». «Добра, што эрпіды да нас спусціліся ў нашу краіну. А што было б, каб за акіян трапілі ў рукі імперыялістаў?» – падумаў Ваня. Эрпід пачуў яго думкі. «Эрпід-3 трапіў не за акіян, а ў акіян. Ён плавае пад вадою, вывучаю, што робіцца ў акіяне, хто там жыве. Значыць, і трэці ірпіт ёсць. А ты ж спачатку не гаварыў пра трэцяга. Гавары цяпер, колькі ўсіх запусцілі, трохі раззлаваўся Ваня. Трох, усяго трох, адказаў ірпіт. Каля заднега борта з'явіўся шафёр, дзядзька Міця. Злёгку пастукаў рукою, нібы хацеў далікатна пабудзіць пасажыраў. Так, а я ўжо два свае заданні выканаў і ў аптэку заскочыў. А табе, хлопча, дзе выходзіць? Дзе ваша выстаўка тэхнікі? У доме піянераў? Ён скажа, кіўнуў Ваня на ірпіда. Куды далей рухацца? Пытанне зразумеў. Курс норт, норт-ост. Да аб'екта 4 кілометры 691 метр. Мне ўжо 92, 93. Арпіт 2 рухаецца ад нас. Ост, гэта ўсход? Ці што? Пачухаў бараду шафёр. А мо вы тут ужо самі як дабірацеся? Тут жа многа ўсякага транспарту ходзіць. А вы па вуліцах едзьце, толькі каб напрамак быў, амаль што ўсходні. Туды недзе пад партызанскі праспект, сказаў Ваня. Карацей, так, мы едзем на калгасны ранак трактарнага завода. Гэта амаль на ўсход. Задавальняй вас. Ага, газуйце. Ну, тут вельмі не нагазуеш, гэта не за горадам. Шафёр пайшоў садзіцца ў кабіну. Аналіз паветра паказвае, рэзка ўзрасла колькасць шкодных для людзей газаў. Зменшылася колькасць кіслароду. На што ты яму сказаў, каб газаваў, яшчэ больш рабіў шкодных газаў? Папытаў ірпіт. Пра авечку прымаўку не забыў? Замест адказу папытаў Ваня. Не забыў, але я не авечка, мне трэба ўсё ведаць. А на што дзядзька Мікалай таксама газуе, пускае з рота і носа шкодны дым? На што ўдыхае шкодныя газы ў лёгкія? Дзядзька Мікалай, які ўсю дарогу стрымліваўся і толькі зараз закурыў, закашляўся ад арпідавых пытанняў, потым папляваў на цыгарэту і пстрыкнуў яе за борт. «Шкодныя газы, праўду кажаш, мне і ўрачу талковаў, кіньце шкодную прывычку, а то мы не вылічым ваш страўнік». «А яно, каб на яго ліха не кідаецца з вайны гэтая прывычка». Адзначаю, людзі многа робяць шкоднага для сябе і не могуць кіраваць самі сабою, зазначыў ірпіт. Многія ўжо кінулі курыць, сказаў Ваня. Так што ты запішы, людзі ўвесь час разумнеюць, бяруць сябе ў рукі. Браць сябе ў рукі, за бакі ці як, мармытаў сам сабе ірпіт, але ніхто яму не растлумачыў. Далейшая язда напамінала дзіцячую гульню, калі трэба нешта схаванае знайсці, і ўсе крычаць «холадна», «цёпла», «горача», у залежнасці ад таго, куды паварочвае шукальнік, набліжаецца да схованкі ці аддаляецца ад яе. Арпіт час ад часу прыгаворваў. Курс машыны адхіляецца ад зададзенага ўправа, а цяпер улева. А чаго мы павернулі амаль назад? Аб'ект ад нас – зноў аддаляецца. Антэны ірпіда злёгку паварушваліся, а мо правільней было сказаць так. Ірпіт адзін навёў іх проста на ірпіда 2 і ўвесь час так трымаў іх, а здавалася паварочваў, калі паварочвалася машына. На твары ірпіда гарэла толькі адна чырвоная лямпачка, і як толькі машына адхілялася ад курса, яна трывожна мігала. Да аб'екта засталося 230 метраў. 260. Мы аддаляемся. «Ой, нам лепш тут сысці!» – закрычаў Ваня. Дзядзька Мікалай пагукаў шафёру, але той не пачуў. І тады ён пачаў браць са скрынкі яблыкі і шпурляць уперад паміж радамі. І хоць не ў кабіну яны грукалі, шафёр пачуў. Машына павярнула да тратуара і затармазіла. «Вунь, той парк маладзенькі, дзе звярынец стаіць, я пазнаў!» – закрычаў Ваня, звесіўшыся цераз задні борт. «І звярынец тут, яшчэ не паехаў!» Да борта падышоў дзядзька Міця, адшчапіў, адкінуў уніз. «Эй, паўзун, каці сюды!» пазваў шафёр Арпіда, каб зняць. Дзядзька Мікалай памог Арпіду выблатацца з саломы. «Ну, бліжэй, бліжэй, ось так», – прыгаворваў шафёр. «Опа!» – падхапіў Арпіда на рукі, вынес на тротуар. Ваня хацеў ужо скочыць дадолу, але дзядзька Мікалай спыніў яго за плячо. «Стой, стой, шапку давай, яблык во набяры, схрумстайце, як знойдзеце». Ён гаварыў так, быццам хрумстаць гэтыя яблыкі будзе і Арпід. «Дзякуй, дзякуй вам за ўсё!» – расчулена паўтараў Ваня. «Няма за што!» – усміхнуўся дзядзька Мікалай. «Бывай! А як ты назад будзеш дабірацца сёння ці калі?» «Не ведаю яшчэ!» – адказаў Ваня, скокнуўшы на зямлю. Машына зрушыла з месца. «Ну, калі захочаш, падыходзь гадзіны праз 4 на калгасны рынак. К 16. Можам і назад прыхапіць!» Далятела здалёк. «Дзякуй!» – Ваня памахаў свабоднай рукою. Ён яшчэ глядзеў услед машыне, калі пачуў каля ног слабае павісканне. Зірнуў уніз. «Жучок! Ты! А які ж ты мокры, які ж ты брудны! Ты ўсю дарогу бег за намі!» Ваня ніяк не мог паверыць сваім вачам. «І пад машынай не трапіў!» Жучок хацеў лізнуць працягнутую руку, але сілы не хапіла. Ён дыхаў са стогнам, целяпаўся доўгі ружовы язык. Сабаку лёгся каля Ванівых ног, выцягнуў усе 4 лапы, нібы збіраўся паміраць. «Арпід, гэта ўсё твае фокусы! Ты зрабіў так, каб я зусім забыў пра сабаку!» Арпід адказаў, але не тое. «Да аб'екта 333 метры. Аб'ект рухаецца. Не разумею. Калі ён увесь час рухаецца, то чаму не можа выйсці на сувязь з караблём ці са мною?» У выкананні артысткі Лікі Пташок прагучалі чарговыя старонкі казкі Паўла Міско «Арпіды на планеце Зямля».